ये ना माया के अना है कच्चा है ये ना मैं ये के ना माया के किंतु ये ना मैं अना अना है ये ना है किंतु अना अना अना ये क्या अना किंतु एक ना मैं क्या